بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله عز وجل لكم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم عنوان مجلسيته تتزنغمزيه فضل التمسك بالسنه والصبر عليها فائده ambazo zapatikana katika kushikamana na mwenendo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kusubiri juu ya jambo hilo. Na sababu ya kuhitari maudhui hii kutokamana na hali ya mazingira ambayo tunayoishi na kuonekana kwamba jambo la sunna ni jambo la kawaida na watu wana hiari kufuata na kutokufuata, lakini pia wale ambao wanawalea watu na kuwakumbusha watu na kuwahimiza watu katika kulazim sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanaonekana ni watu ambao wanaleta tabu katika jamii na wanaonekana ni watu ambao wamekuja na harakati mpya, bali wanaonekana ni watu wenye misimamo mikali zaidi kuliko wale wana sunna wa zamani. Na maudhui hii nimeipa anasir na vipengele zaidi ya kimoja. Kipengele cha kwanza ni taarifu ya sunna na ahlu sunna kama walivyoeleza ahlu ilmi. Qala al-imamu qawamu sunna Abu al-Qasim التيمي الأسبهاني رحمه الله تعالى كتك كتاب الحجة في بيان المحجة جزء يبيلي كتك صحيفة يمياتات ثمانين أن سيما رحمه الله تعالى قال أهل اللغة ومسيما واتو لغة wanachuoni ambao wametakhasas katika lugha ya Kiarabu, as-sunnatu as-siratu wat-tariqa. Sunna ina maana ya mwenendo na njia. Faqauluhum fulanu ala as-sunna wa min ahli as-sunna, wanaposema watu wa lugha kwamba fulani ni mtu wa sunna au fulani ni katika watu wa sunna, maana yake ni kwamba ai huwa muwafiqu litanzili wal athar, maana yake ni kwamba mtu huyo ni mtu ambaye ameafikiana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ameafikiana na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. في الفعل والقول katika kauli zake na katika matendo yake, vile anavyotenda na vile anavyosema ni muwafiqun litanzil, muwafiqun lilathar. ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله, سنة سكوزوتي هايوي pamoja na yule ambaye atakwenda kinyume na maelekezo ya Allah tabaraka wa taala. Hayi pamoja sunna na mtu ambaye atakuwa ni mukhalif wa sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mukhalifata rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala haiwezi kuwa pamoja na mtu ambaye ana mukhalifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hivyo wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu wanatufahamisha ya kwamba mtu wa sunna au mwana sunna ni yule ambaye ameafikiana na kitabu cha Allah na ameafikiana na athar. Bali pia akasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, anasema wasunnatu hiya tariqul masluk, sunna ni njia ambayo yenye kupitiwa inaitwa sunna. Fayashmulu dhalika at-tamassuk bima kana alayhi huwa, ikawa neno hilo sunna linayaenea yale yote ambayo aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikawa mtu anashikamana na yale yote aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun, na yale waliokuwa nayo makhalifa wake wema waongofu. Min al-i'tiqadat, katika upande wa itikadi, ikawa itikadi yake iko sambamba na ile itikadi aliyokuwa nayo Rasul sallallahu alayhi wasallam na khulafa'uhu ar-rashidun. Wal a'mal, na matendo yake yakawa sambamba na yale matendo aliyokuwa nayo Rasul sallallahu alayhi wasallam na khulafa'u ar-rashidun. Wal aqwal, na pia maneno yake. Wa hadhihi hiya sunnatu al-kamila, kasema al-Imam Ibn Rajab kwamba hii ndiyo sunna iliyo kamili. Ikawa mtu amewafiki katika akida yake, amewafiki katika amali zake, lakini pia amewafiki katika maneno yake. Walihadha kana salafu qadiman, na kwa ajili hiyo walikuwa wema waliotangulia mwanzo. La yutlakuna ismu sunna illa ala ma yashmulu dhalika kullu, hawalitumii neno sunna isipokuwa kwa yule ambaye kwake atakuwa yameenea yote haya matatu: akida yake iko sawasawa na akida ya mtume na masahaba zake, amali zake ziko sawasawa na amali za mtume na masahaba zake, lakini pia na maneno yake yakawa hivyo. Waruya dhalika an al-Hasan wal-Auza'i wal-Fudail ibn Iyad, asema al-Imam Ibn Rajab imepokelewa pia maana hiyo ya sunna kutoka kwa al-Hasan al-Basra, na pia vile vile al-Imam al-Auza'i, na pia vile vile al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahumullah. Wa kathirun min al-ulama' al-mutaakhirin yakhussu ismu sunna bima yata'allaqu bil-i'tiqad, na wengi katika wanawachuoni waliokuja nyuma wamelihusisha neno sunna na yale yanayofungamana na itikadi. Ni annaha aslu din, kwa sababu aqida niyo msingi wa dini. Wal mukhalifu fiha ala khatarin adhim, na atakaye kwenda kinyume katika aqida yuko katika hatari kubwa zaidi. Haya maneno yameyasema al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu al-Jami' al-Ulumi wal Hikam katika juzu ya kwanza katika sahifa ya 263. Kwa bado tupatia picha na mwelekeo kwamba watu wa sunna na ahlu sunna ni wale ambao watawafiki katika akida yao, wakawafiki katika manhaji yao ya da'wa na harakati zao na matendo yao, lakini pia na katika akwali zao. Hawa ndio watakuwa ahlus sunna, na hawa ndio watakuwa watu wa sunna. Lakini pia al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala naye akasema katika kuwafahamisha au kutuelekeza kina nani ahlus sunna, akasema rahimahullah ta'ala: wa ahlus sunna alladhina nadhkuruhum, ahlus sunna ambao tunawazungumzia, tunaowataja, ahlul haqqi, ni wale ambao wameshikamana kwenye haqqi, ni wale ambao wamethibiti kwenye haqqi. Wa man adahum fa ahlu bid'a, na wasiokuwa hao watakuwa ni watu wa bid'a. Yani watu wa sunna hawana sampuli mbili, watu wa sunna kinyume chake ni watu wa bid'a. Watu wa sunna ni watu walio katika haqqi, na wale walio kinyume na hao ni watu wa bid'a. Kisha akasema rahimahullah al-Imam Ibn Hazm: fa innahum as-sahaba radhiyallahu anhu, ahlu sunna ni masahaba wa bwana mtume radhi za Allah ziwe juu yao. Wa kullu man salaka nahjahum, na kila ambaye ataipita njia ya hao masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kila atakayepita njia ya masahaba na yeye atakuwa ni ahlus sunna. Min khiyari tabi'ina rahmatullahi alayhim, katika wale wabora wa tabi'i waliofuatia baada ya masahaba, Allah awarehemu, thumma ashabul hadithi, kisha watu wa hadithi, waman tabi'ahum min alfuqaha, na wale waliofuata watu wa hadithi katika watu wa fiqhi, jailan fajailan ila yawmina hadha, kipindi na kipindi kingine mpaka kufikia katika zama zetu za leo, maana katika zama zao, na itaendelea mpaka katika zama zetu sisi. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala: au man iqtada bihim, au yule ambaye atawaigilizia hao ashabi rasulillah, akawaigilizia tabi'i, akawaigilizia ahlul hadith, akawaigilizia alfuqaha, min al-awam, katika watu wa kawaida ambao sio watu wenye kuhusika sana na ilmu, lakini wakawa na wao manhaji yao ni ile manhaji ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fi sharqi al-ardi wa gharbiha, wawe upande wa mashariki na wawe upande wa magharibi ya ardhi, rahmatullahi alayhim, Allah awarehemu, hao ndio ahlus sunna. Na haya maneno yamesema kwenye kitabu Al-Fisal fi Al-Milali wal Ahwa'i wal Nihal, juzu ya pili katika sahifa ya 90. Bali pia al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala na akatueleza katika kitabu Sharh as-Sunnah katika sahifa ya 57, akasema rahimahullahu ta'ala: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب السنة, si halali kwa mtu kusema fulani ni mtu wa sunna. Jambo hilo si halali, yani mtu akasema tu fulani ni mtu wa sunna, hatta ya'lamu annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunna, mpaka awe anajua kwamba kwa mtu yule yamekusanyika yale mambo yanayoweza kumfanya yeye awe mtu wa sunna, ambayo tumeeleza katika taarifu zilizotangulia kuwa akida yake iwe sawa sawa, matendo yake yawe sawa sawa, na maneno yake yawe sawa sawa, yamewafik at-tanzil wal athar, yamewafik vile alivyokuwa navyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'uhu ar-rashidun. Fala yuqalu lahu sahibu sunnah, hivyo mtu hawezi kuambiwa kwamba yeye ni mtu wa sunna, hatta tajtamiu fihi sunnata kullaha, mpaka kwake zikusanyike sunna kwa namna zake zote hizi ambazo zimezungumzwa. Na sisi tuna haja kubwa ya kulijua hili na kushikamana nalo, lakini pia kuwatanabahisha Waislamu na kuwaelekeza Waislamu waweze kujua kina nani ahlus sunnati wal jamaa na kina nani sio ahlus sunnati wal jamaa. Haya ni maneno ya wanawachuoni, katika wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu, wakituelekeza ni kina nani ahlus sunnati wal jamaa. Na sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika kundi hilo na atufishe tukiwa katika kundi hilo. Nukta ya pili katika maudhui hii ni suala la kuipuuzia sunna na kuiacha sunna. Hili jambo linaiharibu dini na kuifanya dini isahaulike na watu wasijue dini. Tarku sunna yadhhabu bid-din, kuacha sunna kunaifanya dini iondoke, dini isahaulike na watu wasijue dini kwa watu kuacha sunna. Ameipokea athar al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu al-Ibana juzu ya kwanza katika sahifa ya 331 kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema radhiyallahu anhu kwamba yajiu qaumun yatrukuna min as-sunna mithlu hadha, watakuja watu wanaacha katika maelekezo na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mfano wa kitu hiki, yani mafsilatul anmila, yani kama hivi kincha cha kidole kidogo tu, watakuja watu wataacha sema si sunna tu, kitu kidogo sana. Fain taraktumuhum, mkiwaacha hao watu na hiyo hali ya kuiona kwamba hii sunna ni kidogo tu, wani wanaweza kuacha mfano wa kitu kidogo kama hicho, jau watu hawa watakuja bitambatul kubra, na mambo makubwa zaidi kuliko kile kidogo ambacho mmewaacha. Wa innahu lam yakun ahlu kitabin qat, na hakika haikuwa watu wakawa ni watu wa kitabu hata siku moja. Illa kana awwalu ma yatrukuna sunna, isipokuwa la kwanza niliwafanya wasiwe ni watu wa kitabu ni wao kuacha mwenendo wa mtume. Kisha akasema wa akhiru ma yatrukuna sala, na la mwisho kwenda kuliacha ni swala. Walaula annahum ahlu kitabi la taraku sala, na kama wao si watu wa kitabu basi wangeacha kabisa na hiyo swala. Kwa hiyo watu wanaanza kuacha kidogo tu, wakiachiwa katika kile kidogo walichokiacha watakacho kuja nacho baada ya hapo kitakuwa kikubwa zaidi. Kwa maana hiyo watu wakionekana wanapuuza sunna waachwe ama wakemewe. Manelewa Kiswahili, watu wakionekana wanaacha sunna au wanapuuza sunna waachwe ama wakemewe. Wakemewe kwa maana wasipokemewa watakajokula nalo mbele litakuwa kubwa zaidi, na hamtaweza tena kulikemea lile kubwa litakalokuja, kwa sababu mmewaacha katika dogo mpaka wakalizoea lile dogo. Mwazionaje harusi za Waislamu leo hii? Zina tofauti gani baina ya harusi za Waislamu na za Wakristo? Sijui katika mji wenu, lakini kule kwetu sisi imefikia hatua zile za Wakristo pia zikawa zina afadhali, kwa ile shari inayopatikana kwenye harusi za Waislamu. Hata misiba pia ya Waislamu ina taabu. Kwa nini? Kwa sababu waliachwa katika yale ya mashekhi, waliona kwamba si vibaya, si tatizo, yale waliokuja nayo baadaye yakawa makubwa zaidi na hatimaye za kuziwilika yakashindikana. Bahati mbaya wakazaliwa watoto wakayakuta yale ndio dini, halafu wakayashika, kama mnapokumbuka ile hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo aliitaja Imamu ad-Darimi, kaifa antum idha labsatkum fitna yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir, itakuwa mna hali gani nyie kipindi itakapokuvaeni fitna, wazee wakaziekea kwenye hiyo fitna, halafu watoto pia na wao wakakulia kwenye fitna, wayatakhidhuha nnasu sunna, halafu fitna watu wakaifanya kuwa ndio nini, ndio sunna. Sasa niambie, ukija kuambia watu hiyo sio sunna, nani anakuelewa? Kwa hivyo watu wanapoachwa katika sunna kidogo tu mkawapuuzia, basi watakachokuja nacho mbele kitakuwa kikubwa zaidi. Kwa maana hiyo maneno haya ya sahaba mtukufu radhiallahu anhu yanatufundisha kwamba watu hawatakikani kuregezewa katika dini. Midamu washajua hii ndio dini na huu ndio, haya ndio maelekezo ya Mtume, basi wayafanye hivyo hivyo, kwa sababu wakiregezewa wakapuuza, watakachokuja kukifanya baada ya kile yatakuwa makubwa zaidi na hamtaweza tena kurekebisha. Na ndio mnaona sasa hivi da'wa ilivyokuwa ngumu, na wale wanaongoza kuipiga vita da'wa hii ya sunna ni wale wanaofanana na sunna. Hii ndio hatari. Sasa wale wasiojua, mbona hawa wenzao afu wenyewe kwa wenyewe? Lakini hawa sio wenzetu, tuko tofauti, kwa sababu nyie hamjui ni nani sunna, ni nani watu wa sunna na ni nini sunna. Ndio maana mnasema hawa ni wenyewe, kwa sababu wote wana ndevu, kwa sababu wote wamfunga vilemba. Kwa hiyo ikawa nyie kiliofu yenu ya kuwajua hawa ni watu wa sunna kwa sababu wana vilemba, kwa sababu wana ndevu, kwa sababu wana kanzu fupi. Aa, hii sio sababu ya kuwajua kwamba hawa ndio watu wa sunna kwa kuwa na mavazi haya au sampuli hizi. Na imani nitakuwa naeleweka kidogo. Bali pia akasema Abdullah ibn Jilami rahimahullahu ta'ala ya kwamba balaghani anna awwal dhahabu ad-din tarku as-sunna, nimefikiwa mimi na ilmu kwa walionchangulia kwamba cha kwanza kuondoka katika dini, yani dini kupotea katika maisha ya watu, watu wakawa hawana dini, ni watu kuanza kuacha sunna. Yani watu hawatoacha kuswali, watu hawatoacha kwenda haji, watu hawatoacha zaka, watu wataanza kuacha sunna kwanza. Yadhhabu dinu sunnata sunna, itaondoka dini katika maisha ya watu kwa kuacha sunna moja baada ya sunna nyingine. Kama yadhhabu alhablu quwwata quwwa, kama kamba inavyoisha kwa kuregea kiuzi kimoja baada ya kiuzi kingine. Kinua kamba yenu nzuri mpya dukani, ukapewa uikate wewe, kama huna mazoezi huwezi kuikata ile kamba, na itakuachia athari katika mikono yako, na itakuwa ni ngumu sana. Lakini iweke ile kamba pale, ifunge, ikawakiwa na jua, ikanyeshewa na mvua, alafu iangalie inapokwenda ile kamba inakwisha. Utaona imekuwa ilikuwa nyekundu, mara sasa inabadilika rangi inakuwa na weupe, mara inafikia hatua inakatika hata pasina kushikwa na mtu, yenyewe tu imekatika, umekuja upepo tu kaikata. Na ndivyo watu hawa katika dini wanapoondoka hivyo hivyo. Kwa hiyo mtu anaanza, wanaacha sunna ya kwanza, wanaacha sunna nyingine, wanaacha sunna nyingine, mpaka unakuwa sasa unafika mahala ili umjue mtu amuulize, shekhe unaitwa nani wewe? Naitwa Abubakar. Ala, kumbe ndugu yangu eh. Wamjue kwa sampuli hiyo. Sijui kama hapa kwenu shefiki hiyo hatua. Kuna baadhi ya watu huwezi kumjua hata ufanyeje, mpaka umsogelee karibu. Na kuna wengine wajulikana siku ya Eid. Hivi wewe pia mwenzetu? Mimi ndio bwana. Baba yangu pia alikuwa shekhe fulani, mama yangu alikuwa hajati fulani. La haula wala quwwata illa billah. Imekuwaje mpaka ukawa hivyo? Maisha tu. Maisha tu. Hamna kingine. Lakini kwa nini? Kwa sababu ilipuuzwa sunna, na watu hawakujua kwamba sunna ndio dini. Mnakumbuka maneno ya Imamu al-Barbahari, al-Islamu huwa sunna, wa sunnatu hiya al-Islam. Uislam ni sunna na sunna ni Uislam. Ukivitenganisha hivi viwili, wewe umeshaupoteza huo Uislamu. Na nani aliyoingia katika Uislamu kwa kusema tu ashhadu an la ilaha illa Allah pasina kusema wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, ikakubaliwa shahada yake? Kwa nini mwatenganisha vitu hivi viwili? Kwa hivyo kupuuzia sunna na kudharau sunna sio jambo dogo, na wala si jambo ambalo watu watakikana walipuuze na walimu walione kwa wanafunzi kwa ni jambo la kawaida. Hapana. Kwa sababu kupuuzwa kwa jambo hili, tuelewe ya kwamba ndo kizazi kinakwenda kinapotea kwenye dini, kinakosa dini. Halafu inafikia hatua sasa watu wanabakia ni majina yao tu ndo alama ya dini yao. Nukta ya tatu ambayo inaambatana na maudhui hii ni kwamba haiwezi kusihi amali ambayo mtu ataifanya Muislamu pasina kuwafikiana na sunna amali yake. La yasihu amali, haisihi amali ambayo mtu atafanya kujikurubisha nayo kwa Allahu tabaraka wa taala illa bimuwafakati sunna, isipokuwa amali yake iwe imefikiana na sunna. Kwa kama amali mtu atafanya, mimi nimefanya lillah, kwa ajili ya Allah peke yake, sitaki chochote, lakini kama haijawafiki sunna, basi amali hiyo haiwezi kusihi, haiwezi kukubaliwa na Allahu tabaraka wa taala. Allah asema katika surati al-Mulk katika aya pili, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أمباي أميومبا موتي نا أميومبا حاي نفيوليه في أميومبا إلي ككو جاربوني نناني أتكيكو أنا متندو مزوري زيدي. قال فضيل بن عياض رحمه الله, سيما فضيل بن عياض رحمه الله, أحسن عمل أخلصه وأصوبه, ni amali ambayo imefanywa kwa ikhlasi na imepatiwa. Walamalu la yukbal, amali ya mtu haiwezi kukubaliwa, hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka iwe imefanywa kwa ajili ya Allah na imepatiwa amali hiyo. Khalisan, iwe ni khalis, maana yake idha kana lillah subhanahu wa ta'ala, mtu amefanya kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kutafuta sifa, umaarufu, watu wamjue, nafasi fulani katika jamii. Hapana, lillah, amefanya kwa ajili ya Allah. Lakini pia waswaban idha kana ala sunna, ili iwe swaba ni lazima iwe katika sunna. Kwa kama itakuwa ni kinyume na sunna, basi amali hiyo haiwezi kuwa na faida kwa yule mwenye kuifanya. Wa ana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mpokelewa athari kutoka kwa Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, wanasema hawa masahaba wawili, qala لا ينفع قول إلا بعمل, haiwezi kunufaisha kauli isipokuwa iwe sambamba na matendo. Yale unayoyasema na yale unayoyatenda yawe sambamba, yameuana. ولا عمل إلا بقول, ولا عمل haiwezi kukubaliwa ila iwe sambamba na maneno. ولا قول وعمل إلا بالنية, ولا قول yako na amali yako haiviwezi kukubaliwa isipokuwa nia yako pia iwe sawa sawa. kisha wakasema wala niyatun illa bimuwafaqati sunna, nia yako pia haiwezi kuwa na faida na wewe isipokuwa utakapokuwa umepatia sunna. Kwa hiyo matendo ya mtu, maneno ya mtu, mimi nia yangu nimefanya kwa ajili ya Allah, sawa, lakini umefundishwa na nani ufanye hivyo? Kwani kuna ubaya gani? Huo ndio ubaya wake. Huo ubaya gani? Ndio ubaya wake huo huo. Kwa nini umefanya? Ni nani aliyokuelekeza kufanya? Kwa hiyo kama mtu atafanya amali au ikawa ni kauli, lakini nia yake, mimi nia yangu ni kwa ajili ya Allah, halafu ikawa sasa imekhalifiana na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aelewe ya kwamba amali yake hiyo haiwezi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya pia ameeleza al-Imam Ibn Battah katika kitabu al-Ibana juzu ya pili katika sahifa ya 803. Maneno ya masahaba yanatuonyesha kwamba lazima maneno ya watu, harakati za watu, juhudi za watu ziafikiane na sunna. Kwa hivyo wanapoonekana watu wanaeleza kwamba hawa watu kwa haya wanayoyafanya sio watu wa sunna, maana yake ni kwamba zile harakati zao ziko kinyume na maelekezo ya sunna. Kwa hivyo waumini lazima waelewe, na hawa watu wanapokuwa wanawazungumzia wenzao haya wanawatakia kheri, kwa sababu hizi amali ambazo wanazifanya kwa juhudi kubwa na kwa kutembea masafa marefu, wanajikurubisha kwazo kwa Allah, wanahitaji ziwanufaishe na ziwasaidie mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kama zitakuwa hazikupatiwa, hii ni hasara kwa ndugu zao. Kwa hiyo watu lazima watanabahishwe kwa yale ambayo wamezoea kuyafanya yaliyo kinyume na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali akasema Sufyan rahimahullah, kana alfuqaha yaqulun, walikuwa wanawachuoni wa fiqhi wakisema, la yastaqimu qawlun illa bi'amalin, haiwezi kunyooka kauli ya mtu ila iambatane na matendo. ولا يستقيم قول وعمل ولا يستقيم قول وعمل ولا هيوازي كنيوكا قول يمتو نمتندو يمتو إلا بالنية إسبقوا ذيو سمبامبا نانية. ولا يستقيم قول وعمل ونية ولا هيوازي كنيوكا قول يمتو متندو يمتو نانية يمتو إلا بموافقة السنة, isipokuwa kwa kuafikiana na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni lazima watu walazimiane na wajihimize na wapupie kuziendea sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na maduati, walimu, shabab, tusaidiane katika kuhimizana katika sunna. Tuhimizane katika sunna, na wala mtu asidharau akaona si kidogo tu, hicho kidogo ndio kinachokupelekea ufanye kikubwa. Hawa vijana mnawaona wanavaa kule kwetu ni takatakei, sijui kwa kwenu mnaita nini, yani kijana kavaa fulana alafu ile suruali yake kaiteremsha, alafu ile suruali yake ya ndani ndio kachomekea. Mmeshaelewa? Kule kwetu wanaita amevaa kata K. Sasa hiyo K utajua mwenyewe didi. Hawa hawakuanza ghafla hivyo. Hawa walianza kidogo kidogo. Halafu watu wakawaona, vijana tu hamna tabu. Sasa wamekuwa na makubwa zaidi. Jinsi ya kuwarudisha kule imekuwa haiwezekani. Hivyo hivyo katika upande wa mavazi mengine, upande wa wanawake na upande wa wanaume. Hivyo hivyo katika ibada, Yani watu walipoanza kuona kwamba sunna ni kitu cha kawaida, ndivyo walipotoka kwenye dini. Na leo mtawashuhudia waimba taarabu wengi ni vijana wa Kiislamu, watu wa muziki wengi ni vijana wa Kiislamu. Yani mambo mengi machafu yanaongozwa na vijana wa Kiislamu. Imekuwaje hali hii? Kwa sababu wasimamizi wao walipowaona wanaanza kupinda na wanaanza kuyaacha baadhi ya mambo, waliona ni vitu vya kawaida. Matokeo yake wamefikia katika hatua kubwa sana ambazo sasa haziwezekani tena kuwazuia. Nimalizie katika kipengele cha mwisho juu ya ulazima wa sisi sasa kuwa na subra katika hili tuliokuwa nalo, hasa katika nyinyi ambao mpo katika mji huu ambao unaonekana una watu walitangulia nyuma katika kuitangaza sunna, halafu sunna walioitangaza ikawa ni sunna ya kiafkasti. Nikisema hivyo naeleweka? Mwamjua afkasti? Mtu afkasti wewe unamjua? Wewe unamjua mtu afkasti? Nisa kwa lugha ya kibara ya kuja leo, wewe unamjua afkasti ni mtu gani? Soma, kumbe wengine hawajaelewa afkasti. Aha. Afkasti, mama mzungu, baba mwafrika. Mama mwarabu, baba mchina. Afkasti huyu. Sasa ikaletwa sunna hiyo, na watu wakasoma, wakatangaza, wakapambana, wakapigana, na watu hawajui kama sunna hii afkasti. Sasa wakaja watu wakagundua hii afkasti si original. Wakaja wakawa kumbusha, jamani, hapo sipo, hapa panakaa hivi, hapa pia pako hivi. Jamani, hii miaka yote sisi manake hatujafanya juhudi? Mmefanya juhudi, si mrekebishe hapa? Kwa hiyo wale waliokuja kuwaambia wenzao, si jamani, hiyo sunna mnayoitangaza mbona pia mwaichanganya na bidaa zingine? Mbona mwakhalifu manhaji ya Rasul? Sasa salafia jadida hawa, mwone na Abdullahi bin Masudi asemaje? Faidha ghuyirat, itapokuja badilishwa hiyo sunna yao, kila ghuyirati sunna, watasema imbadilishwa sunna bwana, sunna ile tulo ya mtume imekuja mpya, sio kabisa bwana. Kila mtu siku hizi mtu wa bid'a, kuna watu Allah amewapa funguo za peponi bwana, wanamuingiza wamtakaye, wanamtoa wamtakaye. Hayo yote ni maneno ya takdhili, yani kuwatia watu unyonge, watu wavunjike moyo. Msivunjike moyo, simameni na mkomae hasa, na hapo ndo penyewe, na hiyo ndio njia ya kushika. Sasa umuhimu wa kusubiri katika hili, nitapenda nikusomeeni hadithi ambayo ni hadithi mashuhuri inafahamika, hadithi ambayo ametuelezea sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, asema katika hadithi ambayo ameipokea Imam Tirmidhi katika Sunan wa huwa sahihun, salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-isha, asema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam alisali sala ya isha, thumma ansaraf, shakaondoka katika sala, fa akhadha bi yadi Abdullah ibn Mas'ud, akaushika mkono wa Abdullah ibn Mas'ud, akatoka naye, hatta kharaja bihi ila batha'i Makka, kenda naye mpaka kwenye njia za milimani katika mji wa Makka. Na Makka ukiambiwa Makka ile sio Makka hii ya leo, ni Makka ile ya kijijini, sio Makka ya mjini ya leo, Makka ile. Hajamuuliza Abdullah ibn Mas'ud, vipi nyumbani, una ratiba gani? Na hii ni baada ya isha. Amemaliza kuswali, akamshika mkono, akatoka naye, wakenda أسمع عبد الله بن مسعود فأجلسه ثم خط عليه خطا كم كتيشا كم ويكتيني كهاب كشا كم شوري مستاري ثم قال لا تبرحن خطك كشا كم انبيا وسيفوكه مستاري واكو baada kumwambia haya maneno amemwacha kakaa chini amemchorea mstari amwambia maelekezo yake usivuke mstari huu fa innahu sayantahi ilayka rijal hapa patakomea watu yani kuna watu watakuja mpaka hapa kwenye mstari huu fala tukallimuhum fa innahum la yukallimunak watu hawa usiwasemeshe usiwazungumzishe chochote kwani wao pia hawatakuzungumzisha wewe chochote maelekezwa baada ya kumwambia haya maneno asema Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu thumma mada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam haythu arada kisha mtume akaenda kule alipokusudia kwenda akaendelea na safari yake. Mnajua amemwacha wapi? Katikati ya nyumba, katikati ya mji au porini? Amemwacha mjini, amemwacha nje ya mji? Amemwacha nje ya mji baada ya salati dhuhuri au baada ya salati al-isha? Baada ya salati al-isha. Mmeona mazingira hayo, mepesi au mazito? Mazingira mazito, mazingira tata, magumu. Kwanza kamketisha chini, kaa hapa. Kijana akakaa. Kamchorea mstari, usivuke mstari wako huu. Maagizo, hapa patakuja watu. Usiwasemeshe, kwani wao pia hawatakusemesha. Alafu yeye akaendelea na safari. Hayo ndio maelekezo amemwachia Abdullah bin Mas'ud. أنا سامع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فبينما أنا جالس في خطي وكتميمنك ونمكاك تولم ستريوانه إذ أتاني رجال كأنهم الزبط مار والنجيوات ووسي مجوات وتفوتيان رانج كنوات ووسي سو ووسي سيسي ووسي wakiusi pia sibiada ujue kuna weusi weusi yake unang'aa au sio alafu kuna weusi weusi sasa ash'aruhum wa ajsamuhum la ara aura nywele zao manyoya yao na miili yao sioni hata sehemu zao za siri shauri kuona mtu wa sampuli hii ha yani manyoa mpaka inafunika sehemu za siri yana wingi gani hayo huyu atakuwa mtu atakuwa yule anayemsema wazungu kwamba mwanadamu alianza sokwe maki hata yule pia zaonekana sehemu za siri au sio lakini hawa jamaa hawa waliokuja hapa nywele zao ile miili yao ivojaa nywele ngozi zao hazionekani wala sehemu zao za siri hazionekani kalafu weupe au weusi mwaona ya mazingira lakini haya wayantahuna ilaya afu wanakuja mpaka pale nilipo mimi kama ungekuwa wewe ungefanyaje eh afu wewe msikie mtu kwenye TV tukafoka waogopa sasa mimi nitaonekana vipi hapa itakuwa taabu mtu anaongea kwenye TV tu kwa msikia redioni tu mko humu uone sauti yake tu pia ogopa unarudi nyuma ulikuwa unaonekana kijana multazim sasa unakuwa kijana taabani ogopa wao wanakuja usiku majitu yenyewe meusi nywele mili yao imejaa manyoya marefu mpaka imefikia hatua sehemu zao za siri hazionekani lakini yasema la yujawizuna al-khat hawavuki ule mstari uliochorwa na mtume hiyo ndo ajabu wanakuja tu lakini hapa hawavuki kwenye ule mstari hawavuki halafu walipokomea pale wale watu shakusanyika wote kama walipokuja, thumma yasduruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kisha waenda kule alipokwenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Ninyi mapenzi ya masahaba kwa mtume ilikuwa makubwa kiasi gani, na huruma ya masahaba kwa mtume ilikuwa ni kubwa kiasi gani. Alafu haya majitu ambayo hayajamkurubia yeye anakwenda kule alipokwenda mtume, hamuoni kama kuna haja arudi Madina Maka akawaambia watu, jamani kuna hatari kule? Na sipo haja. Wale watu wa teknolojia mwasemaje? Hamuoni kama mazingira haya ni mazingira hatarishi ya maisha ya mtume wa Allah? Lakini maelekezo aliyopewa na mtume, kaa chini usivuke mstari, na hawa watu wakija hapa usiwasemeshe. Hayo ndio maelekezo. Kwa hiyo alichokizingatia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ni maelekezo aliyopewa na Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakaenda kule alipokwenda mtume. Asema hatta idha kana min akhir al-layl, mpaka ilipokuwa kitambo cha mwishoni mwa usiku. Waweza kadiria kama saa ngapi mwishoni mwa usiku, kama saa ngapi? Tufanye saa tisa, au sio? Maana tusema saa kumi, wengine watasema saa kumi, jamani saa tisa basi tufanye, au saa nane usiku. Alafu alikaa kuanzia saa ngapi? Baada ya isha. Unaweza kukaa masaa hayo? Shekhe Buhashim akwambie kaa hapo usubiri, afuende zake huko kakae mpaka kafika isha. Shekhe kaenda kulala na bibi kae ndio hizo kwa ajili. Maelekezo haya, hata idha kana min akhir al-layl, mwishoni mwa usiku. Lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qad ja'ani wa ana jalisu fi khatti, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam amenijia nami nikiwa nimekaa pale pale nilipokuwa nimekalishwa na mtume. Wa ana jalisun, nami nikiwa ni mwenye kukaa, sio kwamba amechoka kukaa asimame kunyosha miguu, atembee tembee kidogo, pale nilipokalishwa na mtume kakaa hapo hapo mpaka karibu ya mwisho wa usiku. Muona iltizamu, muona kulazimu maelekezo. Mtume anakuja, kala mtume akasema laqad arani al-layl, nimekesha leo sijapumzika, amekesha na wale jamaa waliompata kule, wale kwa majini wale, amekesha nao. Sasa ndo amerudi kamaliza kazi, mtume wa Allah anarudi sasa kuja kupumzika. Baada ya kusema haya maneno, thumma dakhala alayya fi khatti fatawastada fakhadhi, akaingia mtume katika ule mstari wangu akauvuka. Alafu akalala kichwa chake akakiweka kwenye mapaja yangu. Kwa hiyo mapaja ya Abdullah ibn Mas'ud ikawa ndio mto wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faraqada, akalala mtume akapatiwa na usingizi. Wakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha raqada nafath, mtume alikuwa kilala na koroma tuwale sauti ya kulala. Baada ya hali hiyo, anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, fabaina ana qa'idun wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mutawassidu fakhadhi idh ana birijalin alayhim thiyabun bidun, nikiwa mimi nimekaa katika ule mstari wangu pale mtume naye kalala kichwa chake ameweka kwenye mapaja yangu, mara wakaja watu wengine, sio wale wa mwanzo, hawa waliokuja mara ya pili wamevaa nguo nyeupe, watu wazuri. Allahu a'lam ma bihim min aljamal, Allah ndo ajue uzuri wao, yani watu wazuri kweli kweli na nguo zao nzuri zimpendeza. Fantahu ilayya, wakaja mpaka wakaombea pale nilipo mimi na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajalasa ta'ifatun minhum inda ra'si rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, likakaa kundi moja la wale watu upande wa kichwa cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. وطائفة منهم عند رجليه نكون لنجين وككاء أباند وميقو يا ابن امتومي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالوا بينهم كشواوا أنزكوا زنقمزة وينيه عبد الله بن مسعود يقول امتومي كلالة ولوات وكأنزكوا زنقمزة وسيما ما رأينا عابدا قط أتي مثل ما أتي هذا النبي hatujawahi kuona hata mara moja mtu ambaye amepewa kama alipopewa mtume huyu. Inna ainaihi tanamani wa qalbahu yaqadhan, macho yake analala lakini moyo wake uko macho, moyo wake haulali, moyo wake unaelewa kila kinachoendelea. Wenzao akawaambiwa adribu lahu mathalan, embu mpigieni mfano huyu, yani hawa walioko upande wa kichwani wazungumze na hawa watu walioko upande wa miguuni kwa mtume sallallahu. Wakasema wale watu, wakasema mathalu sayyidun bana qasra, mfano wa huyu bwana ni mfano wa mheshimiwa kiongozi sayyid ambaye amejenga jumba kubwa la kifalme. Thumma ja'ala ma'adaba, kisha akaweka meza za aina mbalimbali za vyakula na vinywaji. Fada'a an-nasa ila ta'amihi wa sharabi, kisha akawaita watu waingie katika ile kasri yake kwa ajili ya kula kile chakula na kunywa vile vinywaji ambavyo kawaandalia. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa shariba min sharabi, atakayekubali ule wito basi huyo ataingia katika hiyo nyumba, atakula kile chakula kilichoandaliwa na atakunywa kinywaji kilichoandaliwa. Wa man lam yujibuhu aqabahu au qala adhaba, na yule ambaye hatoitika ule wito, hatokubali kuingia katika ile nyumba, basi yule sayyid atamwadhibu. Thumma irtafa'u, kisha wale wakaondoka zao wakenda. Wastayqadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, wale wameondoka na mtume akaamka. Alipoamka mtume sallallahu alayhi wasallam inda dhalika faqala, akasema sami'ta ma qala haula, huyo alikuwa na koroma sasa hivi. Mwambia Abdullah bin Mas'ud, umesikia waliyosema hawa waliokuwepo hapa? Wa hal tadri man haula, na wajua hawa nkina nani? Qultu Allahu wa rasuluhu a'la, kasema Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi, mimi sijui. Hayo maneno pia waliyosema siyaelewi maneno gani, yahitaji ufafanuzi. Qala almathalu alladhi darabuhu الرحمن تبارك وتعالى, kawambia mfano waliotoa hawa mabwana hawa ni Allah tabaraka wa taala. Bana aljanna, Allah ameijenga pepo. Baada ya kuijenga pepo, akatia katika hiyo pepo vyakula na vinywaji na starehe za aina mbalimbali. Wadaa ilaiha ibadahu, akawaita watu katika hiyo pepo yake, haya njoni mwingie katika hii pepo. Faman ajabahu dakhala aljanna, atakayeitika wito wa Allah huyo atafanya nini? Ataingia peponi. Wa man lam yujibhu aqabahu, na yule ambaye hatoitika wito wa Allah tabaraka wa taala, Allah atamtesa au adhabahu au atamwadhibu. Sisi ndio waja, au sio hivyo? Tumeitwa, nani ni nani wako tayari na nani na nani hawako tayari, lakini ujua utayari wenyewe ndio una matatizo ya leo uliyoona huko nyuma. Wakati waitwa waende peponi, kuna majitu yana manyoa mwili mzima mpaka sehemu zao za siri hazionekani, meusi yanatisha. Alafu hao yamekaa kwenye mlango wa kuzuia wewe usitike wito, na wewe ukiyatazama unaogopa. Kwa hiyo inabidi ubakie katika yale, inna wajadna alayhi abaana, sisi tuliokuta hivi wazee wetu. Ni kweli maneno yenu yako sawa sawa, nikiyasikiliza ninaelewa, lakini bwana, inshallah ipo siku. Ndio mtu kashamaliza hapo tayari, ndio kaishaelewa huyo, inshallah ipo siku na mimi nitabadilika tu. Kwa hivyo hakubali kuingia peponi. Kishaitwa, kishaelezwa, kishafafanuliwa, inakataa kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. kuna nukta nyingi za kujifunza katika hili. Hadithi hii ina nukta nyingi sana na mazingira tulionayo sisi. Mnayaona kama hayafanani na usiku wenye giza au yanafanana? Hayafanani. Mwaonaje wale masonadidu Quraishi waliosimama? Wanafanana kuwa ni haya majitu yenye manyoya yanatisha au hayafanani? Wazee wangu, hayafanani. Kwani kitu gani cha wasiwa watu kuingia kwenye sunna? Hebu niambieni, nini hasa? Wewe ni Muislamu, umetamka shahada, wapata uzito gani kuingia kwenye sunna? Kitu gani cha kuzuia? Kama sio kuogopa haya majamaa majitu waliokuja na manyoa marefu. Sasa wewe ukilazimu sunna ya Mtume, hawa sauti zao hazitafika kwenye masikio yako. Wewe ukilazimu sunna, vile alivyofanya istijaba Abdullah bin Mas'ud, ile istijaba yake kwa Mtume, akalazimu pale alipowekwa na Mtume, akayashika maelekezo aliyopewa na Mtume, wale walimdhuru, ndugu zanguni, walimdhuru wale, si walisifia pale wakasimama wakaenda kule alipokwenda Mtume? Kwa nini hawakumuona? Na baina yao na Abdullah bin Mas'ud hapakuwa na chochote zaidi ya mstari tu. Ule mstari ndio sunna ya Mtume, na kule kubakia kwake pale ndio kulazimu ile sunna ya Mtume, kama alivyosema al-Imam Az-Zuhri, al-i'tisamu bis-sunnati najah, kushikamana na sunna ni kusalimika. Wewe huwezi kusalimika na ghasi ya hizi za dunia na ulimwengu na matatizo mbalimbali kama hujalazimu sunna. Kwa shababu, msirudi nyuma. Hawa wazee waona ndevu zimekuwa nyeupe hizi, si wakati tunasoma zilikuwa hazijawa hivi hizi ndevu? Mwaziona ndevu za shekhe eh? Msiangalie za kwangu, a a mimi hamna, angalieni hizo nyeupe. Hasa hawa leo wanakuleeni kwenye sunna, ndiye mwajishauri, mwafikiria, mnawaza hivi, inshallah hawa wanaondoka hawa, au nyinyi mwafikiri na kunya ujana hapa, hawa ndo wanaondoka hao, waku la asiri hawa, wanamalizia jua la zama hilo, wako wapi kina bin Mas'udi humu? Wanahitajika kina bin Mas'udi humu kwenu humu, waje kuunusuru mji huu ambao una wazungumzaji hodari wenye kujiamini wenye kupendwa wenye kusikilizwa, alafu wao waje kuwalea shababu katika manhaji ya bwana Mtume Muhammad SAW. Ndugu zangu, kuna mengi, mimi naona hii maudhui niishie hapa. Shekhe, naona wakati wangu utazidi, niishie hapa. Na imani nitakuwa nimeeleweka kidogo, yapo si sana, lakini fursa tuliyokuwa nayo tusiipoteze. Tuna fursa adhimu, tuna neema kubwa, basi tuitumie neema hii, na ili jahazi la sunna tuliingie kulipanda. Mwakumbuka yale maneno ya Imam Malik, as-sunnatu mithlu safinatu nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunna ni mfano wa jahazi ya Nuhu, atakayepanda hiyo jahazi amsalimika huyo, na atakayekhalifu hiyo jahazi, ah, mimi bwana mtoto wa sharifu fulani, wewe baki na usharifu wako. Alipotea mtoto wa Nuhu akaangamia, au sio hivyo? Mtoto wa Mtume Nuhu amwambia mwanae, ya bunayya rkab maana, mwanangu njoo upande. Ah baba, ulipata tabu ya nini? Saawi ila jabali yasimuni min alma, mimi nitapanda mlimani tasalimika na mvua. Wewe, hii sio mvua ile unafikiria wewe, njoo kwenye jahazi hili, na wewe ingie kwenye jahazi la sunna. Usiseme mbona kuna fulani, mbona katangulia fulani, nikiingia nitakuwa kama fulani. Ingia kwenye jahazi ya sunna. Wafakani Allahu wa iyyakum wa jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sallam.